abym się wyrzec miał tego, co jeszcze we mnie dziecinne. Głos Piotra Roguckiego może mieć właściwości budzące zdecydowanie koma. Fantazja, piosenka dnia, zespół, który od 21 lat, już w tym roku, w czerwcu chyba, tak, w czerwcu, będzie 21 lat, jak istnieją i działają na polskiej scenie muzycznej. A ja czekam na pierwsze sygnały od Państwa. budzik@polskieradio.pl i SMS 71335. Co dzisiaj mam dla Państwa? Na pewno mam dwie dobre wiadomości, to przynajmniej, może Państwo dla mnie też jakieś wiadomości mają. Oprócz tego, no właśnie, jak pogoda, droga, może Państwo gdzieś jadą, może studenci nadal się uczą o tej porze, a może wstali, bo tak było poprzednim razem, że zamiast się uczyć do godziny czwartej, to wstawali na egzamin i się uczyli od bardzo wczesnych godzin rannych. Czekam na sygnały od Państwa i John Lennon. People say I'm crazy, doing what I'm doing. Well, they give me all kinds of warnings to save me from ruin. When I say that I'm okay, well, they look at me kind of strange. Surely you're not happy. All kinds of advice designed to enlighten me. When I tell them that I'm doing fine, watching shadows on the wall. Don't you miss the big time, boy, you're no longer on the ball. Let it go. just had to let it go. Chciałam Państwa... O, jeszcze chwila. No to już powoli John Lennon zostawia nas samych. Chciałam Państwa poprosić o jakieś informacje, dobre wiadomości. Może Państwo mają z trasy jakieś dobre informacje, a i okazuje się, że tak, że już 5 minut po godzinie 4 dostaliśmy maila od pana Stefana, który pozdrawia nas dokładnie z Nadrównika. Proszę mi uwierzyć, zdjęcie. Jest naprawdę piękne, wschód słońca, tak? I skrzydło samolotu. Więc no, to już takie podróże o tej porze. Jest 13 minut po godzinie 4, już za chwilkę, już za 15 sekund jesteśmy, witamy się o tej porze. Dzień dobry po raz kolejny. budzik@polskieradio.pl i 71335, SMS-y też od Państwa przyjmujemy. Sygnały. Na tak na 3, 2, 1. O, dokładnie 19 minut po godzinie 4. Dostaję pierwsze sygnały od pana Rafała. Kawa, startujemy. Tak, właśnie tak. Kawa jest dobra o tej porze, tak sobie myślę. Pan Leszek pozdrawia wszystkich słuchaczy. No już prawie weekend. Pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej. Tak, już prawie weekend, dokładnie 8 lutego. I to jest dobry moment, żeby przywitać dzień. 39 dzień roku. Wschód słońca o godzinie 7.06, czyli jeszcze chwileczkę będziemy musieli poczekać. Zajdzie o godzinie 16.36. Dzień będzie trwał 9 godzin i 30 minut. Imieniny obchodzą, uwaga, wersja ambitna, Ampeliusz, Gabriela, Gniewomir, Hieronim, Honorat, Izajasz, Jan, Józefina, Juwencja i Juwencjusz, Lucjusz i Łucjusz, Paweł, Piotr, Polikarp, Salomon, Sebastian i Stefan. W Polsce obchodzimy święto służby więziennej. Urodzili się Proklos, grecki filozof, Jan Zygmunt Skrzynecki, generał, uczestnik kampanii napoleońskich, Juliusz Verne, czyli francuski pisarz, Dmitrij Mendelejew, chemik rosyjski, Martin Buber, żydowski filozof religii, Janusz Strachocki, polski aktor i reżyser teatralny, Jan Kazimierz Dorawski, polski lekarz, rentgenolog, taternik i alpinista, Anna Zawadzka, uczestniczka Powstania Warszawskiego, nauczycielka języka angielskiego i autorka podręczników, instruktorka harcerska i siostra Tadeusza Zawadzkiego, Zośki. Urodził się również James Dean, amerykański aktor, i John Williams, amerykański kompozytor, dyrygent i pianista. Jan Góra, czyli twórca, dominikanin i twórca Spotkań nad Lednicą, a także amerykański pisarz John Grisham. Za chwilę prognoza pogody, już za chwileczkę, już za momencik. I czy będzie deszcz w Cisnej? Yeah. według moich informacji wygląda na to, że w Cisnej jednak nie pada. Jest minus 2 stopnie Celsjusza i zapowiada się całkiem niezła pogoda dzisiaj w Cisnej. A jak wreszcie kraju, to zobaczymy za chwilkę. Póki co mam od państwa kilka sygnałów na temat tego, jak to wygląda w innych miejscach. W Sandomierzu na przykład minus 3 stopnie. To pani Mirka pozdrawia i mówi dzień dobry. Poza tym, trasę z Iławy do Łodzi. No i prośba o więcej polskiej muzyki. No to proszę bardzo, Krystyna Prańko była przed chwileczką. A poza tym, co jeszcze? Ulm, miasto Einsteina. Zimno i strasznie wieje. Pan Sławek do nas pisze z Ulm i Krzysztof z... nie śpimy. Taki jest tytuł i to w dodatku jeszcze bardzo, jeszcze dużymi literami, więc to jest takie nie śpimy, tak bardzo. Pan Krzysztof pisze, że kończy rysować. Marzy mi się, wiem, że to nie koncert życzenia Andrzeja Załuchy. Dzisiaj nagle wymyśliłem ciebie dla mojej ukochanej, która jest w szpitalu, ukochana Małgosia. Zobaczymy, czy da się zrobić. Dam znać, a my za chwileczkę dowiemy się, jak będzie wyglądać dzień. Wreszcie kraju, jeśli chodzi o pogodę, będzie ciepło, zimno. Za chwileczkę zobaczymy. 10 sekund, za 10 sekund będzie za 4 w pół do 5. Tak, to troszkę zawinięte zdanie, ale starałam się bardzo, żeby to przekazać państwu w miarę wprost. A teraz I Follow Rivers, Lily Kelly. Jeszcze momencik. O, 45 sekund temu minęło w pół do piątej. Nadal będę takie zagadki matematyczno-czasowe serwować. Postaram się przynajmniej, żeby troszeczkę umysł rozruszać o tej wczesnej porze i język chyba też. A teraz prognoza pogody. Północno-zachodnia część Europy będzie pod wpływem głębokiego niżu z ośrodkiem w rejonie Szkocji, a od zachodniej Rosji przez Bałkany i Alpy po Portugalię będzie się rozciągał wał wyżowy. Polska natomiast będzie w zasięgu niżu. Tylko południowo-wschodnia część kraju pozostanie w zasięgu wyżu znad Ukrainy i południowo-zachodniej Rosji. Z zachodu na wschód będzie się przemieszczał front chłodny, za którym napłynie powietrze polarne morskie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hektopaskali. W dzień na północy kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na pozostałym obszarze kraju duże z rozpogodzeniami. Na północy okresami opady deszczu, zwłaszcza nad morzem. Na Warmii, Mazurach i Podlasiu słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura maksymalna od 2 stopni do 4 stopni na wschodzie i od 5 do 7 stopni na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu okresami dość silny, na zachodzie i Pomorzu porwisty. Na wybrzeżu porywy wiatru do 60 km na godzinę. Śnieg z deszczem, troszeczkę śniegu będzie dzisiaj w kraju, więc teraz może Anna Maria Jopek. Zasłał. Na dobre pobudki, na gorsze ich skutki, na puste ogródki, na dzionek za krótki, na wsi węgle, na leśnie, na kocham cię stale, śnieg, na żale, że wcale i na tak dalej. Tak dalej, tak dalej, tak dalej. Dalej, tak dalej, śnieg. Za pół minuty pięć, po wpół do piątej, tak. Troszkę nas rozkołysała ta Anna Maria Jopek, troszkę ten śnieg, tak, no, być może u Państwa gdzieś za oknem jeszcze jest, ale właśnie, być może u niektórych z Państwa już czuć wiosnę, o. Tak, może to jest dość kontrowersyjne pytanie o tej porze roku i na początku lutego, ale tak chciałam zapytać kontrolnie, czy może gdzieś u Państwa już czuć wiosnę, tak? Anna Maria Jopek kołysała troszeczkę i mamy tutaj sygnały od słuchaczy, którzy dopiero będą się kładli spać. Właśnie tutaj najpierw pan Paweł. Dzień dobry wszystkim wstającym. Pozdrowienia z Dzierżoniowa na Dolnym Śląsku. Nie pada, ale jest chłodno. To jest bardzo istotna informacja. Państwo wstają? Tak, niektórzy państwo wstają. A ja po szóstej idę spać po nocce, panie Pawle. Ja pewnie też. Jeszcze pan Krzysztof pisze: dzień dobry, wieczór. To jest bardzo dobre przywitanie o tej porze, tak myślę, powinniśmy stosować. Ja mam teraz chłodny wieczór, mam nadzieję, że spadająca ciągle temperatura nie spowoduje porannego obledzenia drogi, też trzymamy kciuki. Ciepło, pozdrawiam i mówię prowadzącym oraz słuchaczom dzień dobry oraz dobranoc, bo jak kładę się spać. No to w takim razie dobranoc, panie Pawle, panie Krzysztofie. People, they were dancing to the music vibe. And the boys, just the girls in the hair, while they shout to men who just sit way over there. And songs, they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? Or where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four, and you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Iger and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep? Pozostaje i trzymam się tych matematycznych wzorów czasowo-liczbowych. A jeszcze 3 sekundy i 21 minut do godziny 5. Where you gonna sleep tonight? Tak przed chwilą słyszeliśmy. No niektórzy, mam nadzieję, nie śpią w trasie. Pan Darek do nas napisał. Nowy Tomyśl, Droga Czarna. Proszę o coś żywego. Mam nadzieję, że to było to, czego pan oczekiwał. Troszeczkę można się było ożywić, mam wrażenie. A teraz 8 lutego, co się wydarzyło? Tutaj wydarzenia z Polski. 723 lata temu w pobliżu Rogożna zamordowany został król Polski Przemysł II. W 1427 roku Szydłowiec otrzymał prawa miejskie. Mieszkańcom składamy gratulacje i życzenia rozwoju miasta na następne lata. W 512 roku prawdopodobnie, bo drugą datą może być również 12 lutego, w katedrze wawelskiej odbył się ślub króla Zygmunta I Starego i Barbary Zapoli, która została również koronowana na królową Polski. W 1935 roku odbyła się premiera filmu Antek, Policmeister w reżyserii Michała Waszyńskiego. W 1940 roku Niemcy utworzyli getto żydowskie w Łodzi, pierwsze w pełni odizolowane od reszty miasta getto na obszarze okupowanej Polski. Największe po warszawskim i jedyne, które przetrwało prawie do końca okupacji niemieckiej na ziemiach Polski. Zlikwidowane zostało w sierpniu 1944 roku. W 1951 roku w więzieniu w Warszawie został stracony major Zygmunt Sędzielarz, pseudonim Łupaszka, oficer Wojska Polskiego, dowódca 5. Brygady Wileńskiej Armii Krajowej, dwukrotny kawaler Orderu Virtuti Militari. W 1957 roku w Nowym Jorku podpisano polsko-japoński układ o zakończeniu stanu wojny i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych. W 1969 roku warszawski sąd wydał wyroki w procesie oskarżonych o udział w protestach młodzieży w marcu 1968 roku. W 1976 roku podczas 17 halowych mistrzostw Polski w lekkoatletyce w Warszawie Tadeusz Ślusarski ustanowił rekord świata w skoku o tyczce. 5 metrów 65 centymetrów wynosił ten rekord, a 3 lata później w Zabrzu Grażyna Rapsztyn ustanowiła rekord świata w biegu na 60 metrów. W 1987 roku zmarła Papusza, właściwie Bronisława Weiss, pierwsza znana polska poetka cygańska pisząca w języku romskim. A teraz wybierzemy się na Mokotów z Lily Hates Roses. Układ papilarnych dróg dzieli mapę rąk. Łańcuch mokotowskich piór nie skąpi podłych klątw. Żadnej z sił nie poddam się i już, a ty się krusz i klej. Tylko jak uśpić czas w serpentynie głupstw, nie zgubić się razi tło. Chłodno stoi każde z drzew, nie rozpoznał mnie mój kot. Nie ustąpi żadnej z sił, nie poddam się i już, a ty się kurz i klej. Tylko ja. Mokotowskich biur, układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur, układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur, układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur, układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich. Trójkowy budzik. That's great, it starts with an earthquake. Birds and snakes and aeroplane. Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself. Churn world serves its own needs. Dummy serve your own needs. Beat it up an ox, beat grunt, no strength. The ladder starts to clatter with fear. slash and burn, return. Listen to yourself churn. Locking in, uniform and book burning, blood letting. Every motive escalate, automotive centering. Light a candle, light a motor, step down, step down. Watch your heel crush, crush, uh-oh. This means no fear, cavalier, renegade, steer clear. A tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, you symbiotic, patriotic, slam, button, neck, right? It's the end of the world as we know it. Prawie, no prawie 11 minut do godziny 5. To było R.E.M. i It's the End of the World. Ja mam nadzieję, że dzisiaj będziemy mieć troszkę lepsze informacje niż te, które przed chwilą podali nam członkowie zespołu R.E.M., ale o tym więcej po godzinie 5. Spróbuję przybliżyć Państwu to, czym dzisiaj będziemy żyć, to o czym dzisiaj będziemy mówić w serwisach informacyjnych. A póki co mam dla Państwa dobrą wiadomość, obiecałam Państwu dwie i to jest ta pierwsza. Nie wiem, czy Państwo spotkali się z takim bardzo brzydkim życzeniem. Teraz, kiedy życzy się komuś czegoś bardzo złego, to się mu życzy, żeby nadepnął na Lego. No, ja się z czymś takim spotkałam i nie jest to bezpodstawne, bo kto kiedyś nadepnął, ten wie, że to nie jest najprzyjemniejsza rzecz, jaką może człowieka spotkać. I tutaj ciepło uśmiecham się do rodziców i do tych słuchaczy, którzy pracują z naszym następnym pokoleniem. Ale właśnie, idąc za myślą, że uogólniając, wszystko może być wykorzystane do dobrych i złych celów, to pochodzący z Andory 19-letni David Aguilar pokazał ostatnio tę dobrą stronę klocków, tę jasną stronę klocków, a mianowicie zbudował sobie z nich protezę ręki. Dawid nie ma jej od urodzenia ze względu na wadę genetyczną, a pierwszą taką protezę z klocków wybudował dla siebie w wieku 9 lat. Teraz już jako student bioinżynierii opracował czwartą wersję, kolejną zainspirowaną, uwaga, postacią komiksowego superbohatera Iron Mana. Proteza jest w pełni funkcjonalna, jak się okazuje, chwyta i zgina się w łokciu. Jeśli wpiszą Państwo słowa kluczowe do wyszukiwarki internetowej, to na pewno Państwo znajdą filmik, na którym Dawid prezentuje tę protezę, ale na tym nie koniec, bo jak powiedział agencji Reuters, w przyszłości chciałby zaprojektować protezy, które nie będą dużo kosztować, także będzie na nie stać wszystkich. I to jest dobra wiadomość na dziś, tak myślę. 19-letni David Aguilar jest tą dobrą wiadomością. Eurythmics. No może faktycznie komuś się uda dzisiaj uratować świat. Już za chwileczkę 5 minut do godziny 5. Ja czekam cały czas na sygnały od Państwa. budzik@polskieradio.pl budzik@polskieradio.pl i do tego jeszcze SMS 71335 i te sygnały są, tak, mam tutaj. Pytałam Państwa, czy czuć zimę, przepraszam, zimę, wiosnę, czy czuć. I dostałam SMS-a wczoraj, zerwałem bazie. To bardzo dobrze wiedzieć, że już bazie zaczynają się pojawiać. Pani Hela z Gdyni pisze: cicho, ciemno i zimno. I ile zimna nie widać, bo ciemno, ale nie pada ani to białe, ani to drugie. To drugie domyślam się, że deszcz. Więc całkiem miło. I blisko wiosna, i trawa się zazieleni. No, też mam taką nadzieję, że to już niedługo. Oczywiście pozdrawiam wszystkich. Z panią zastępową bardzo dziękuję, również słuchaczy. I jeszcze raz pani Hela z Gdyni, bardzo dziękuję. No niektórzy już te wiosnę mają, a nawet mają lato, bo na początku audycji napisał pan Stefan i dosyła zdjęcia. Na Seszelach czuć wiosnę. Ha, na Seszelach. A raczej lato, gdyż 29 stopni powyżej zera. No, w takim miejscu to tyle musi być. Dobrze, to w takim razie 4 minuty do godziny 5. Jeszcze raz czekam na sygnały od państwa. 71335 budzik@polskieradio.pl i za chwilę się słyszymy. Są źródła takie, co nigdy nie wyschną. Czary takie, co nigdy nie prysną. Jak ja wierzę bardzo, że w to wierzyć wam. I czym wierzę, bo tak trudno w słowa ująć to, czym wiara może stać się, gdy oprócz wiary nie ma nic, oprócz wiary nie ma nic. Są kwiaty takie, co nigdy nie zbiedną. Są rzeczy takie, co zawsze, na zawsze będą. Jak ja wierzę bardzo, że w to wierzyć warto. Że wtedy czuję, że to, w co wierzę, gdzieś prowadzi mnie. Ostatni to ratunku port, gdy się umie wierzyć w coś, gdy się umie wierzyć w coś. Jak ja wierzę, Patrycja Kosiarkiewicz. Kolejne sygnały od państwa, od pani Joanny z Podkonina. U mnie temperatura bez temperatury, 0 stopni, ale dzisiejszą kawę określamy mianem piątkowej kawy kawusi kawunci. I uwaga, piątka.